श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रथम श्लोक के द्वारा संन्यास पदार्थ तथा त्याग पदार्थ के तत्व विषयक जिज्ञासा अर्जुन ने भगवान के सामने रखी। अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए द्वितीय तथा तृतीय श्लोक में भगवान ने इन संन्यास तथा त्याग पदार्थ के विषय में 3 विकल्प रखे और चतुर्थ श्लोक से ये कहा कि ये जो कर्माधिकारी अविवेकी अविरक्त चित्त मनुष्य हैं उसके श्रेय प्राप्ति के विषय में जो 3 विकल्प बताए गए हैं उनमें से कौन सा उसे श्रेय संपादक है इस विषय में मेरे वचनों को सुन करके तुम अवधारण कर लो। त्याग और संन्यास पदार्थ दोनों में त्यागत्व रूप समानता होने के कारण दोनों एक ही हैं त्यागत्वेन रूपेण। केवल त्याग अज्ञानीकृत और अज्ञानीकृत संन्यास का विषय मात्र अलग है दोनों त्याग पदार्थ ही। कर्मफल त्याग त्याग पदार्थ हैं और काम्य कर्म त्याग संन्यास पदार्थ है दोनों में त्यागत्व। और ये त्याग संन्यास तथा त्याग शब्दार्थ भूत जो त्याग है वह 3 प्रकार का है। जिस कारण से उस कारण से मेरे वचन से कौन सा त्याग श्रेय प्राप्ति का हेतु है उसे सुन करके अवधारित कर लो, निश्चित कर लो। तो कहा कि वो कौन है निश्चय, जिस निश्चय को आप बताने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो निश्चय भगवान बता रहे हैं 5वें 6वें श्लोक में। 5वें श्लोक में बताया गया कि यज्ञ दान और तप रूपी जो नित्य कर्म है इसका परित्याग अविवेकी अविरक्त चित्त मनुष्य को नहीं करना चाहिए, अपितु उसे उनका सर्व प्रयत्न से अनुष्ठान ही करना है। कार्यम एव तत् इससे बताया गया। यज्ञ दान तप रूपी कर्म का नित्य कर्म का त्याग नहीं करना है अविवेकी को, ये बता करके एक प्रकार से सांख्य पक्ष का भगवान ने निराकरण कर दिया जो तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया था, त्याज्यम दोषवत इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। और यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां ये कह करके एक प्रकार से मीमांसकों का जो मानना है कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता उनकी इस मान्यता का निराकरण कर दिया। पावनानि ये विशेषण नित्य कर्म का दे करके ये बता रहे हैं कि नित्य कर्म शुद्धि के हेतु है, नित्य कर्मों का शुद्धि यह फल है, इसलिए वे निष्फल नहीं है। नित्य कर्म का अनुष्ठान निष्फल नहीं है। तो ये जो द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया प्रथम पक्ष है, तृतीय श्लोक के द्वारा तो जो दो पक्ष बताए गए थे वह एक मीमांसक पक्ष है, एक सांख्य पक्ष है, उनका निराकरण कर दिया। और ये कहा कि फिर द्वितीय श्लोक के द्वारा उक्त जो पक्ष है वह वेद सम्मत पक्ष है, कवि और मनीषी शब्दित ब्रह्म विद्या के परंपरा के ही जो पंडित हैं, आत्मनात्म विवेकी है, उनका जो मत है अविवेकी के श्रेय साधन के विषय में, वो द्वितीय श्लोक में बताया गया काम्य कर्म का परित्याग पूर्वक फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, ये पक्ष समर्थित कर दिया। कहा कि ये पक्ष मुमुक्षु के लिए श्रेय संपादक है और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना है, उन्हें त्यागना नहीं है, ये कहा तो इनका अनुष्ठान भी किस प्रकार करना है वह अनुष्ठान प्रकार बताया जा रहा है, जिसे इति कर्तव्यता कहा जाता है। इन नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से चित्त को कैसे पावन करें, ब्रह्म विद्या धारण योग्य बना ले, ये एक आकांक्षा होती है। जो शुद्धि रूपी फल बताया नित्य नैमित्तिक कर्म का, इन यज्ञादि नित्य नैमित्तिक कर्मों से वह शुद्धि रूपी फल कैसे संपादन करें, ये आकांक्षा होगी इति कर्तव्यता कांक्षा। इस इति कर्तव्यता कांक्षा को शांत करने के लिए षष्ठ श्लोक है। नित्य नैमित्तिक कर्म का किस प्रकार से अनुष्ठान करने से चित्त की शुद्धि रूप फल के वे संपादक बनते हैं वह प्रकार बताया जा रहा है। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। हे पार्थ, एतानि कर्माणि, इसमें तू शब्द है, काम्यादि कर्मों का वैलक्षण्य इनमें बताने वाला, और अपि शब्द एव अर्थ में है, तो एतानि एव ऐसा अर्थ निकलेगा। तो एतानि एव अपि यानी एतानि एव कर्माणि कर्तव्यानि के साथ अन्वय करिए। श्रेयस काम अविरक्त चित्त मनुष्य को काम्य कर्मों से विलक्षण जो यह यज्ञ दानादि रूप नित्य कर्म है, इन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए, कर्तव्यानि ये कहा। और कैसे करना चाहिए, तो संगं त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा, तो संग है अहम करोमि इत्याकारक अभिमान, और फल है जो नित्य नैमित्तिक कर्मों का संसार अंतःपाती ही कर्मणा पितृलोक इस सामान्य श्रुति वचन के द्वारा बताया गया पितृलोक की प्राप्ति रूप फल, और वह होता है यह सामान्य आकांक्षा रख करके नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले को प्राप्त। इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत इत्याकारक जो संसार अंतःपाती इष्ट शब्दित तो सुख प्राप्ति और अनिष्टम में मा भूत में अनिष्ट शब्दित तो दुख की निवृत्ति विषयक आकांक्षा, ये फल है संसारांतपाती सामान्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। इस फल की आकांक्षा को छोड़ करके तो फलानी त्यक्त्वा कर्तृत्व यानी संगन त्यक्त्वा में संग शब्द से लेना कर्तृत्व अभिमान रूप जो संबंध है कर्म के साथ, ये कर्म यज्ञ दान आदि मेरे से निर्वर्तित हो रहे हैं, मैं इनका निर्वर्तक हूँ, इनका कर्ता हूँ, इस प्रकार का जो एक अभिमान रूप संग है कर्तृत्व अभिमान, उसका परित्याग और इनके फल का त्याग यानी फल विषयक आकांक्षा का त्याग। अविवेकी में रहती है दोनों रहते हैं, इसलिए दोनों का त्याग कहा जा रहा है। सर्वथा फलाकांक्षा से रहित होता है आपका विवेकी ही, ज्ञानी ही, वही पूर्ण ज्ञानी ही सर्वथा फलाकांक्षा से रहित होता है, नहीं तो कोई न कोई आकांक्षा रहती ही है, और आकांक्षा का विषय जो होता है उसे फल कहते हैं, और इसलिए यहाँ फल शब्द से संसार अंतःपाती जो इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत इस आकांक्षा का विषय भूत सुख दुख की सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति संसार अंतःपाती इसे लिया जा रहा है, उसे छोड़ना है। और कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान ये दोनों रहते ही हैं, भोक्ता जो अपने आप को समझता है तो फिर जिन भोगों को प्राप्त करना चाहता है उन भोगों के प्राप्ति के साधनों में लगाता है, इसलिए कर्तृत्व अभिमान प्रयोज्य है और प्रयोजक है भोक्तृत्व, तो प्रयोज्य प्रयोजक दोनों को भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि फलाभि संधि तो प्रवृत्त करती है और साधन में कर्म में, और वो कर्म करते समय मैं कर रहा हूँ ऐसा ये करता है, तो कहा कि कर्म करते समय भी कर्तृत्व अभिमान न करो और इस कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो फलाकांक्षा है उसे भी त्यागो। प्रयोज्य के बिना भी प्रयोजक रहता है, इसलिए कर्म करते समय होने वाला जो अहं करोमि इत्याकारक अभिमान है उस अभिमान को भी छोड़ो कह रहे हैं, और फल को भी फलाकांक्षा को भी छोड़ो। ये इति कर्तव्यता बताई। नित्य कर्म को पावक बनाने के लिए वो प्रकार हैं इस प्रकार यदि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान होगा, कर्तृत्व अभिमान तथा फलाभिसंधि से रहित होकर के, तो उनका और कोई फल संसार अंतःपाती न होकर के, जिसे पहले भगवान ने स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् वाक्य से मृत्यु भय से रक्षा करने वाला बताया, वो धर्म बन जाता है। यदि संग तथा फलाभिसंधि से रहित होकर के किया जाए, इति कर्तव्यता है, इसका अंग है। इति कर्तव्यता आकांक्षा को पूरा करने वाला इति कर्तव्यता माना जाता है कर्म के अंग को। यहाँ नियत कर्म का यज्ञ दान तप रूपी नित्य कर्म का अंग है, उन्हें पावक बनाने के लिए, यानी सांग कर्म फल का संपादक होता है ना। यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्म का जो फल बताया भगवान ने कि वे नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठाता के पावक होता है, से पावन करते हैं। पावन करते का अर्थ है संसार से विरक्त कर देते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा वैराग्य के संपादक बन जाते हैं अंतकरण शुद्धि द्वारा, यही पावकत्व है उनमें। तो ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म का भगवान को अपेक्षित फल है, चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य, इस वैराग्य के संपादक अविवेकी के द्वारा किए गए कर्म कब बनेंगे, तो जब अंगों सहित उनका अनुष्ठान होगा। अंग क्या है यहाँ पर, तो फल कर्तृत्व अभिमान तथा फलाभिसंधि राहित्य, इनका त्याग, ये है अंग। और इससे रहित होकर के यदि यज्ञ दान तपादि रूप नित्य कर्म का अनुष्ठान अधिकारी करता है, तो उसे माना जाता है सांग अनुष्ठान हुआ नित्य कर्म का। और कोई भी कर्म जब सांग अनुष्ठित होता है, तो शास्त्र ने जो उसका फल बताया, उस फल का वह संपादक बनता है। तो शास्त्र बता रहा है नित्य नैमित्तिक कर्म का फल चित्त शुद्धि द्वारा विवेक पूर्वक वैराग्य, उसका वो संपादक बन जाता है। ये यहाँ पर एक प्रकार से भगवान ने कहा कि एतानि एव कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति मे निश्चितम् उत्तमम् मतम्। ये मेरा निश्चित उत्तम यानी श्रेष्ठ मत है। जो पहले तीन पक्ष बताए हैं, इन तीन पक्षों में जो पहला पक्ष है सर्वकर्म फलं त्यक्त्वा, सर्वकर्म फलं त्यक्त्वा क्या है आगे, काम्यानाम कर्मणाम न्यास, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः, ये जो पहला पक्ष बताया गया है वह पूर्वोक्त तीन पक्षों में उत्तम पक्ष है। उत्तमत्व उसमें यही है कि यह निश्चित रूप से श्रेय का संपादक बन जाता है अविरक्त चित्त पुरुष के। यदि ऐसा जैसा बता ऐसा कर्मनिष्ठा को अपनाते हैं अविरक्त चित्त, तो भाष्य है एतानि अपितु कर्माणि यानी यज्ञदान तपांसी। एतानि ये शब्द जो पूर्व श्लोक में बताए गए यज्ञ दान तप रूप नित्य कर्म है उनका परामर्शक है। इन यज्ञ दान तप रूपी नित्य कर्मों का अनुष्ठान अधिकारी को करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं वे पावनानी उक्तानी। पूर्व श्लोक में इन्हें सफल बताया गया, शुद्धि रूपी फल का संपादक बताया गया है। कैसे करने हैं तो कहते हैं संगन त्यक्त्वा यानी आसक्तिम त्यक्त्वा, ये मैंने किया है इत्याकारक जो कर्मासक्ति है उसे छोड़ करके, और फलानी च त्यक्त्वा उनका जो लोकांतपाती फल है उस फल को भी छोड़ करके, तेषाम फलानी च तेषाम त्यक्त्वा यानी परित्यज्य कर्तव्यानि इति अनुष्ठेयानि इति। तो इस प्रकार कर्मासक्ति तथा फलासक्ति से रहित होकर के कर्मों का अनुष्ठान करना है। मे मतम, मे यानि मम निश्चितम मतम उत्तमम, ये जो कहा गया था चौथे श्लोक में कि निश्चयम शृणु मे तत्र, उसका यहाँ उपसंहार हुआ, ये मेरा वो मत है करके। उन कर्माधिकारी मनुष्यों के श्रेय प्राप्ति के साधन के विषय में ये भगवान का मत है यानी वेदों का अभिप्राय है। आगे भाष्य में देखिए कि निश्चयम श्रुणु मे तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वंच हेतुं उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतत् निश्चितं मतं उत्तमं इति प्रतिज्ञातार्थ उपसंहार एव न अपूर्वार्थ अपूर्वार्थं वचनम्। एतानि अपि इति प्रकृत सन्निकृष्टार्थता उपपत्ते। तो ये कहते हैं कि निश्चयम् शृणु मे तत्र, इससे उपक्रांत जो अर्थ है उसी का उपसंहार छठे श्लोक में प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहा कि निश्चयम श्रुणु में तत्र इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके पावनत्वंच हेतुम उक्त्वा, पावनत्व को हेतु यानी इन कर्मों का अनुष्ठान करने में हेतु है पावनत्व, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने में अधिकारी की प्रवृत्ति जब तक उनका जो विशिष्ट फल है उनके द्वारा जो चाह प्राप्त किया जा रहा है, चाहा जा रहा है, प्राप्त करना है उन्हें, उस फल में उपयोगी है ये, ऐसा जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी ना। तो चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा ज्ञान के उपकारक है ये नित्य कर्म, ये निश्चित होने से उनकी प्रवृत्ति होगी। इसलिए कहा कि प्रतिज्ञाय पावनत्वंच हेतुम कृत्वा, वो नित्य नैमित्तिक कर्म में प्रवर्तक के रूप में पावनत्व को बता करके, हेतु का अर्थ है प्रवर्तक। एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतत् निश्चितं मतं उत्तमं, इन नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना ही चाहिए अधिकारी विशेष को, यह पूर्वोक्त तीन मतों में से उत्तम मत है, श्रेष्ठ मत है। इति प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार एव न अपूर्वार्थम वचनम्। ये जो पहले प्रतिज्ञा की थी उसका उपसंहार मात्र है, ये कोई अपूर्व अर्थ का कथन नहीं है। पहले से अकथित अर्थ को बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। कहे ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कि ये प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार मात्र है? कहते इसलिए कि ये तान्यपि तु कर्माणि में जो सन्निहित अर्थ के परामर्शक एतत् सर्वनाम का प्रयोग है। एतत् इस सर्वनाम से सन्निहित जो नित्य कर्म है यज्ञ दान तप रूप, इसी का परामर्श हो रहा है। जिस कारण से इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एतानि अपि इति प्रकृत सन्निकृष्ट अर्थता उपपत्ते। तो एतानि अपि इस सर्वनाम से जो प्रकृत सन्निहित अर्थ हैं, सन्निकृष्ट अर्थ, वो है नित्य कर्म, और उसी का परामर्शक ये एतत् शब्द होने से। तो ये जो संगं त्यक्त्वा फलानि च, ये कहा ना, इसका प्रयोजन बताया जा रहा है कि यदि इन कर्मों का भी अनुष्ठान संग यानी कर्माशक्ति तथा फल का त्याग किए बिना करते हैं तो ये भी संसार अंतपाती ही फल के संपादक बन जाते हैं। ये संगन, इसलिए संगन त्यक्त्वा फलं चैव ये जोड़ रहे हैं। ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि सासंगस्य फलार्थिनो बंध हेतव एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष येतानि अपि इति उच्यते। तो ये जो अपि शब्द हैं, पहले कहा था एवकार अर्थ में है, उस एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है। अपि शब्द अवधारण अर्थ में है, एवकार अर्थ में है, और एवकार होता है व्यावर्तक, इसलिए अपि शब्द से किसका व्यावर्तन होगा? तो कहा यद्यपि ये मुमुक्षु के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं वे मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष के संपादक होंगे, लेकिन यहाँ जैसा बताया ऐसा करेंगे तब। और एवकार बताता है कि इससे विपरीत करेंगे तो वे बंध के हेतु बन जाते हैं। तो यहाँ करने के लिए बताया है आसक्ति, कर्मासक्ति तथा फलाभिसंधि का त्याग करने के लिए कहा। कर्मासक्ति तथा फलाभिसंधि परित्याग पूर्वक इन कर्मों का अनुष्ठान वह तो मोक्ष संपादक बनेगा परंपराया, और ऐसा न करके कर्मासक्ति तथा फलाभिसंधि से युक्त होकर के करेंगे तो ये भी कर्म जो मोक्ष दिलाने वाले थे वे मोक्ष न दे करके बंध के हेतु बन जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सासंगस्य फलार्थिनो बंध हेतव एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि। ये जो मुमुक्षु का कर्तव्य बताया जा रहा है, ये मुमुक्षु के द्वारा अनुष्ठेय कर्म भी यदि इन कर्मों का कर्ता सासंग है, कर्म में कर्तृत्व अभिमान से युक्त है और फलाभिसंधि से युक्त है, तो कहते हैं ये कर्म भी बंधन के ही हेतु बन जाते हैं। इति अपि शब्दस्य अर्थः, ये अपि शब्द बता रहा है। तो इति अपि शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षयेतानि अपि इति उच्यते। तो अपि शब्द दूसरे कर्मों की अपेक्षा से, यानी काम्य कर्म की अपेक्षा से नहीं बताए, यानी अपि शब्द से नहीं लेना कि येतानि शब्द से नित्य कर्मों को और अपि शब्द से काम्य कर्मों को। तो येतानि कर्तव्यानि और अपि शब्द से काम्यानि अपि कर्तव्यानि, हाँ वे भी करने चाहिए, ये भी करने चाहिए और काम्य कर्म भी करने चाहिए, इस अर्थ में अपि शब्द नहीं है, भी अर्थ में नहीं ही अर्थ में है। भी तो होने पर वे भी, हाँ, और ही होने पर यही करने हैं, वे नहीं करने हैं। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि ये अपि शब्द ये बता रहा है कि ये कर्म भी जो मोक्ष दिलाने वाले हैं सासंग और फलार्थी होकर के करते हैं तो बंधन के हेतु बन जाता है। तो काम्य कर्म बंधन के हेतु बनेंगे, इसके विषय में क्या कहना है? इसलिए मोक्षार्थी को काम्य कर्म तो सर्वथा त्यागने ही हैं, करने ही नहीं हैं। ये अर्थ अपि शब्द से निकल रहा है, वो योकार अर्थ में मान करके। ये अपि शब्दार्थ के विषय में अपना मत भाष्कर भगवान ने बताया। अब अन्य लोग अपि शब्द के आधार पर जो अर्थ निकालते हैं वो बता रहे हैं कि अन्य वर्णयंती नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात् संगं त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। कहते हैं कि नित्य कर्म का तो कोई फल होता नहीं, मीमांसक पक्ष है। तो जिन कर्मों का कोई फल ही नहीं होता उन कर्मों का फल त्याग करो, ये अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? कहते हैं वे लोग कि नित्यानाम कर्मणाम फलाभावा संगं त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। येतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्यभ्य अन्यानि येतानि अपि कर्तव्यानि किम उत यज्ञदान तपांसि नित्यानि इति। तो येतानि शब्द से काम्य कर्मों को ले रहे हैं और कैमुतिक न्याय का सूचक अपि शब्द मान रहे हैं। कौन? अन्य लोग, मीमांसक लोग। वे कहते हैं कि येतानि यानि काम्यानि कर्माणि, तो येतानि शब्द का अर्थ काम्यानि कर्माणि कैसे होता है? तो कहते हैं इस प्रकार की जो इन तप यज्ञ दान आदि से अन्य कर्म हैं जिनका फल होता है, फलम त्यक्त्वा इस वाक्य शेष के सामर्थ्य से येतानि शब्द परामर्शक होगा उन कर्मों का जिनका फल शास्त्र ने बताया है। जिनका फल बताया उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। शास्त्र में जिन कर्मों का फल वर्णन विधि वाक्य में है वे काम्य कर्म हैं। इसलिए जिन कर्मों का फल संभव है, फलम त्यक्त्वा इस वाक्य शेष के आधार पर येतानी शब्द से उनको लेना है जिनको शास्त्र सफल बताता है। सफल बताता है काम्य कर्मों को, नित्य कर्मों का तो फल होता नहीं है, इसलिए येतानी शब्द काम्य कर्मों का परामर्शक होगा। और इन काम्य कर्मों को करो मुमुक्षु को शास्त्र कहता है, लेकिन कैसा करो येतानी शब्द से ग्राह्य काम्य कर्मों का कर्तव्यानि यानी अनुष्ठान करना चाहिए। संगं त्यक्त्वा फलं चैव, कर्मासक्ति फलासक्ति को छोड़ करके काम्य कर्म करो। येतानि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि का अर्थ निकलेगा। और अपि शब्द कैमुतिक न्याय का सूचक होगा। जब शास्त्र मुमुक्षु को मोक्ष के लिए काम्य कर्म भी फल छोड़ करके करने के लिए कह रहा है, करने के लिए फल का त्याग करके काम्य कर्म भी करो, तो अपि शब्द बता रहा है कैमुतिक न्याय से, तो क्या कहना है कि नित्य कर्म करना ही है, इसके विषय में क्या कहना है। ये इस प्रकार अपि शब्द से एक कैमुतिक न्याय ज्ञापित किया है, ये मीमांसक कहता है सांख्य पक्ष का निराकरण करते हुए। सांख्य तो कहते हैं कि काम्य निषिद्ध और नित्य सब कर्मों को छोड़ना ही है, किसी को भी मुमुक्षु न करें, केवल प्रकृति पुरुष विवेक करें। ये तो कौन कहते हैं, सांख्य। उनके पक्ष का निराकरण करते हुए और कैमुतिक न्याय से मुमुक्षु को नित्य कर्म बहुत जरूरी है करना, यह बताने के लिए अपि शब्द है। येतानि शब्द सकाम कर्म का परामर्शक है और सकाम कर्म का भी शास्त्र फल त्याग करते हुए कह रहा है अनुष्ठान करो, तो अपि शब्द कहेगा कि नित्य नैमित्तिक कर्म तो मुमुक्षु को करने ही हैं, इसके विषय में क्या कहना है। ऐसा व्याख्यान इस श्लोक का अन्य व्याख्याता करते हैं, ये भाष्कर भगवान ने कहा, उनके व्याख्यान का एक प्रकार से अनुवाद किया कि अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फलाभावात् संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। नित्य कर्मों का फल न होने से नित्य कर्मों के फल का त्याग करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करो, ये कहना नहीं बनेगा। इसलिए क्या निकलेगा कि येतानि शब्द काम्य कर्मों का परामर्शक होगा, जिनका कर फल संभव है। किनका फल संभव है, तो काम्य कर्मों का फल संभव है, उनका फल त्याग करके उनको करो, ये अर्थ निकलेगा। तो येतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्यभ्य अन्यानि तानि येतानि, ऐसा लगाना कि उन काम्य कर्मों का कर्तव्यानि का अर्थ है अनुष्ठान करें फल छोड़ करके, ऐसा मुमुक्षु को शास्त्र कह रहा है। तो अपि शब्द से जो सूचित किया कि किम उतः यज्ञदान तपांसी नित्यानि यानी कर्तव्यानि, मुमुक्षु को यज्ञदान तप रूप नित्य कर्म करने ही हैं, इसके विषय में क्या कहना है। ये जो अन्य लोगों का वर्णन है इसके विषय में कहते हैं कि तत् असत, तत् यानी ये अन्यों का वर्णन वह असत है, सदोष है। क्यों तो कहते हैं, इसलिए कि नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। कहे मीमांसकों का मानना भले ही हो कि नित्य कर्म का फल नहीं होता, लेकिन वह उनका मानना शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है मीमांसकों का मानना ये। क्योंकि हम पहले ये उपपादन कर चुके हैं कि नित्य कर्मों का भी फल होता है। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि नित्यानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। और यहाँ पर भी यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन, इस वचन पावनानि इस विशेषण से, ये पावनानि विशेषण नित्य नैमित्तिक कर्मों का ही है। और ये पावन करने वाले का मतलब उन शुद्ध करने वाले हैं, तो शुद्धि ये उनका फल है। तो नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्वाशं, और अपि शब्द का फिर क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं अपि शब्द यदि पूर्व पक्ष मीमांसक ये प्रश्न करेंगे ना, मीमांसकों ने तो अपि शब्द को कैमुत्तिक न्याय का सूचक बताया, ये तानि शब्द काम्य कर्मों का वाचक है, तो काम्य कर्म भी फल छोड़ करके करने के लिए कहते हैं, तो क्या कहना है नित्य कर्म करने ही करके, ये मीमांसक पक्ष रहा। और वेदांती कहते हैं कि नहीं, नित्य कर्म का भी फल होता है, इसलिए ये तानि शब्द नित्य कर्म का ही परामर्शक होगा और फलम त्यक्त्वा ये वाक्य शेष भी उपपन्न होगा सफल होने से नित्य कर्म। तो फिर ये तानि शब्द से ही नित्य कर्म लिए गए, तो अपि शब्द से क्या लेना है फिर, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछ सकते हैं ना। तो सिद्धांति यद्यपि अपि शब्द से क्या लेना है वो बता चुके हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आया पूर्व पक्षी के, तो वो पूछेंगे तो उसका उत्तर देते हैं कि नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्वा शंकया जिज्ञासो मुमुक्षो हो कुतः काम्येषु प्रसंगः। जिज्ञासो नहीं जिहासो है। तो नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्वा शंकया जिहासो हो मुमुक्षो, जिज्ञासु जिज्ञासा और जिहासा में अंतर है ना। जिज्ञासा का तो अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा, जिहासा का अर्थ होता है त्याग की इच्छा। वहाक त्यागे धातु से सन प्रत्यय करके जिहास शब्द धातु बनता है, उससे ऊ प्रत्यय हो करके सनासंस भिक्ष ऊ, एक पाणिनीय सूत्र है, उससे ऊ प्रत्यय होकर के जिहासु बन जाता है। जिज्ञासु जैसे बनता है, भिक्षु जैसे बनता है, ऐसा जिहासु, जिहासु का अर्थ है हातुम इच्छति, जिहासु त्यागना चाहता है। तो कहते हैं मुमुक्षु तो नित्य कर्मों को भी ये बंधन के हेतु है ऐसा मान करके त्यागना चाहता है, तो वह काम्य कर्म करेगा ही नहीं जो बंधन के हेतु हैं, इसके विषय में क्या कहना है? वापि शब्द ये बता रहा है कि नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्वा शंकया जिहासोहो मुमुक्षो कुतः काम्येषु प्रसंग। तो जो नित्य कर्म भी बंधन के हेतु होने से सोच रहा है त्यागना, बंधक है इसलिए, तो साक्षात बंधन के हेतु काम्य कर्म वो करेगा ये कैसे संभव है, जो नित्य कर्म ही करने के लिए तैयार नहीं है, अभी तो ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए तैयार है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी उसके अंदर वो योग्यता नहीं है ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने की। तो कहा जा रहा है कि वे ही नित्य नैमित्तिक कर्म कर लो, लेकिन निष्काम होकर के, फलाशक्ति से रहित होकर के। यानी काम्य कर्म का मुमुक्षु के लिए प्रसंग ही नहीं है, इसे पहले बताए गए गीता वचनों को आधार बना करके कहा जा रहा है कि दूरेण ह्यवरं कर्म इति च निंदितत्वात् बाह्यार्थात कर्मनुन्यत्र इति च काम्य कर्मणां बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, इस वाक्य से पहले काम्य कर्म की निंदा की गई है ज्ञान की दृष्टि से। तो बुद्धि योग है ज्ञान योग, तो ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग दूर से ही निकृष्ट है, यानी अति निकृष्ट है, ये बताया गया। इस प्रकार निंदा की गई है। और आगे कहते हैं कि काम्य कर्म बंधन के हेतु हैं, इस बात को भी भगवान पहले कह चुके हैं। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र इति च काम्य कर्मणां बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसमें दो प्रकार के कर्मों का वर्णन है। एक कर्म है यज्ञार्थ कर्म, वो है यहाँ पर बताया जाने वाला यज्ञ दान तप नित्य कर्म, वह यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है यज्ञो वै विष्णुहु, इस श्रुति के आधार पर परमेश्वर। यज्ञ शब्द का अर्थ है विष्णु, सहस्र नाम में एक यज्ञ भी नाम है भगवान विष्णु का, इसलिए श्रुति है यज्ञो वै विष्णु, विष्णु यानी परमेश्वर परमात्मा। और यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है परमात्म प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म, वह है यज्ञार्थ कर्म। और अन्यत्र शब्द का अर्थ है उससे भिन्न कर्म, यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र कर्म यानी अन्यत कर्म, भिन्न कर्म, वह कर्म हो जाएगा सकाम कर्म, काम्य कर्म। संसार प्राप्ति के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए नहीं, संसार प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म वो है अन्य कर्म। और उस अन्य कर्म से ही बंधन में आते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, अयम लोकः यानी इस लोक के प्राणी कर्म बंधन में पड़ते हैं, वो उनका कर्म उनके जन्म मरण रूप बंधन का हेतु बन जाता है, अपना फल भुगवाने के लिए जन्म का निमित्त बन जाता है। तो इस श्लोक में भगवत प्राप्ति से अतिरिक्त कर्म में यानी काम्य कर्म में बंध हेतुत्व का निर्धारण हो चुका है। ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र इति च काम्य कर्म नाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। और त्रैगुण्य विषया वेदा त्रय विद्या माम सोमपा क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इति च दूर व्यवहितत्वाच्च न काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः। तो कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा, इस श्लोकस्थ एतानि यह सर्वनाम काम्य कर्मों का परामर्शक नहीं है, क्योंकि काम्य कर्मों की दूरेण ह्यवरं कर्म इत्यादि से निंदा हुई है। काम्य कर्म में बंध हेतुत्व का निर्धारण हुआ है और काम्य कर्म त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा त्रैगुण्य विषया वेदा क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इति च दूर व्यवहितत्वात्। वे दूर से ही परित्यक्तव्य हैं, इसलिए ये तानि शब्द ये काम्य कर्मों का परामर्शक नहीं है, अपितु वह अपने स्वभाव के अनुसार जो सन्निहित प्रकृत अर्थ हैं तो सन्निहित प्रकृत अर्थ है अशुद्ध चित्त मुमुक्षु का अपेक्षित मोक्ष प्राप्ति का साधनभूत कर्म, वो है नित्य कर्म यज्ञ दान तपादि रूप, उसी का परामर्शक ये तानी शब्द बनेगा, काम्य कर्मों का परामर्शक नहीं बनेगा। और अर्थ निकलेगा काम्य नित्य नैमित्तिक कर्म जो यज्ञ दान तपादि रूप है उसी का अनुष्ठान करना है मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति के लिए फलाशक्ति तथा कर्माशक्ति से रहित होकर के। यदि करता है तो ये सांग अनुष्ठित नित्य कर्म मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष का संपादक बन जाता है, चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पत्ति वैराग्य द्वारा मोक्ष का संपादक बन जाता है। ये यहाँ पर कहा कि काम्येषु एतानि अपि इति न व्यपदेश। इस प्रकार षष्ठ श्लोक की चर्चा संपन्न होती है, सातवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।